como nação brasileira aqui reunida nesta noite. Atalaias nos muros de Jerusalém, intercessores, adoradores, profetas, vamos clamar, vamos clamar. Recebamos as lágrimas, as súplicas do Espírito Santo pela salvação da casa de Israel. Para que haja paz em Jerusalém e para que a plenitude dos gentios nas nações da terra seja alcançada. E enfim, todo Israel será salvo. Vamos dizer, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Aplauda o Senhor. E nessa hora, queremos convidar um pastor judeu messiânico, Abraham Ben Hod, que vai orar clamando pelo seu povo. E queremos convidar o pastor Naim Kori, pastor árabe cristão, para orar pelo seu povo. E a igreja brasileira se une a eles nesta hora. Take your time, the house of the Father. Queria convidar todos os pastores preparados para esse momento nesta hora. Toda a chave no topo do chamaim, até a gadol abba, en kamocha. אין כמעשיך. אתה אבינו בראת את השמיים ואת הארץ וכל אשר בם. תודה לך אבינו עבור הערב הנפלא הזה, שאנחנו יכולים להיות ביחד ולחגוג את השם מעל כל שם, השם של בנך ישוע המשיח. תודה לך אבא, תודה לך אבינו עבור איזו טעימה נפלאה שיש לנו של מה שיהיה יום אחד. תודה לך אבינו טוב שבשמיים שאפשר להיות במקום הזה ביחד, איפה שהאדון שלנו היה, ולא רחוק מפה הוא מת על הצלב עבור חטאינו. תודה לך אבינו טוב שבשמיים שקרוב למקום הזה הוא גם קם לתחייה, ותודה לך אבינו טוב שבשמיים שגם קרוב למקום הזה הוא גם עלה לשמיים ויושב לימינך. תודה לך אבינו הטוב שבשמיים שיש לנו אדון ומושיע שגם חוזר, ואנחנו מודים לך אבינו הטוב שבשמיים, ואנחנו רוצים להכריז ולהגיד מרן אתה, מרן אתה, מרן אתה, תבוא אדון ישוע, תבוא אדון ישוע. אבינו הטוב שבשמיים, אנחנו מבקשים אבינו מכל ליבנו שהימים יבואו מהר, שנוכל לראות את האדון ישוע חוזר למלוך כמלך המלכים ואדון האדונים פה בירושלים. ותודה לך גם אנחנו איתו. אנחנו מבקשים אבינו הטוב שבשמיים שהיום יבוא מהר, כשדגל האדון ישוע המשיח יתנוסס מעל כל בית בארץ הזאת, אבא. תודה לך אבינו עבור כל הבטחותיך. תודה לך אבינו שדברך כן ואמן. מה שאתה אמרת, אבא, יתקיים. זה יתקיים, אבא. כל מה שהבטחת, אבא, שאתה הבטחת להושיע את עמנו ישראל. תודה לך אבינו טוב שבשמיים, שיום אחד העם שלנו יגידו ברוך הבא בשם אדוני, ברכנו לכם מבית אדוני, ברוך הבא בשם אדוני. תודה לך אבינו, תודה לך אבינו עבור כל הבטחותיך, שאתה נאמן ואתה טוב, ותודה שאנחנו יכולים להיות ביחד ולתום קצת ממה שיהיה במלכות אלוהים. כל לשון, כל עם ואומה, כל שבט ומשפחה, ביחד לרגלי האדון ישוע משיח. תודה לך אבינו טוב שבשמיים, בשם בנך ישוע המשיח. אמן. ايها الاب السماوي نشكرك من اعماق القلب في هذا المساء من اجل يا رب حضورك في وسطنا وانت قلت يا رب حيث روح الرب هناك الحريه نشكرك يا رب من اجل الحريه في يسوع المسيح في هذا المساء نشكرك يا رب من اجل هذه البلاد المقدسة يا رب نشكرك من أجل الساكنين فيها من عرب ويهود أنك أنت يا رب تعمل في قلوب الجميع أنت تبارك يا رب عبدك وشعبك في هذه الديار حتى يعرفوك أنك أنت هو المخلص الوحيد نصلي يا رب ببركاتك على الشرق الأوسط وعلى كل الدول يا رب العربية حتى يعرفوك أنك أنت يسوع أنت هو القادر على كل شيء أنت يا رب هو أمس واليوم وإلى الأبد حتى يعرفوك ووعودك الصادقة والأمينة أنك لا تتركنا ولا تهملنا إلى الأبد فبارك يا رب شعبك في هذه البلاد بارك يا رب أولادك المؤمنين وغير المؤمنين في هذه البلاد حل بروحك القدوس يا رب على هذه البلاد وعلى الشرق الأوسط كله يا رب اجعل دمك الغالي الثمين يغطي يا رب هذه الديار يغطي هذه البلاد حتى روحك القدوس يلمس القلوب يغير القلوب ينعش القلوب باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع ننطهر إبليس ونقيد كل عمل شرير يا رب في هذه الأيام الأخيرة لأن يا رب مجيئك قد اقترب حتى على الأبواب فأنت يا رب اعمل خلاص نفوس يا رب اجعلنا أن نرى ثمر تعب أولادك في هذه البلاد حل بسلامك الغريب والعجيب يا رب سلامك الذي لا يستطيع إنسان أن يعطينا إياه لكما قلت سلام أعطيكم سلام أترك لكم ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا نشكرك يا رب من أجل سلامك في قلوبنا وفي حياتنا حتى نستطيع أن نعلي اسمك عاليا ونقول صممنا أن نتبع يسوع نتبع يسوع نتبع يسوع بلا رجوع فبارك يا رب هذه البلاد وكل الساكنين فيها يا رب بارك أيضا أحبانا في هذا المساء استخدمنا جميعا يا رب لمجد اسمك واجعلنا يا رب أن نكون بركة للآخرين باسم شخص الرب يسوع الذي فدانا وأعطانا حياة أبدية وملأنا بروح القدوس العامل فينا لهذه اللحظة نعطيك كل الأكرام ونعطيك كل التسبيح ونعطيك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين آمين Vamos fazer ato profético agora em que o árabe vai orar abençoando o judeu. يا رب يسوع نصلي في هذا المساء أنك أنت يا رب تبارك أخونا يا رب إخوتنا يا رب اليهود والإسرائيليين تباركهم يا رب بركات من عندك لأنك أنت هو إلهنا، أنت هو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نشكرك يا رب لأن الفداء قد أتى من قبل إسحاق، ونشكرك يا رب من أجل سلام هذه البلاد. بارك شعبك يا رب، باركهم، ابعد عن هذه الديار كل لعنة وكل شر وكل حرب باسم يسوع. نطلب رش دمك القدوس على هذه البلاد، وتبارك يا رب أخونا وكل الإخوة في هذه البلاد المقدسة باسم يسوع، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. هاللويا. Can you pray for your brothers, Arabic brothers in Christ? אבינו טוב שבשמיים, תודה לך אבינו שאתה אבא, אבא כל כך טוב. אתה לא רוצה שאף אחד ילך לאיבוד. אנחנו מבקשים אבינו בשם ישוע משיח, שאתה תשפוך את רוחך, רוחך הטוב, על כל אלה אבינו שגרים, חיים בארץ הזאת אבא, וגם מעבר לגבולות האלה אבינו, כל העמים מסביב, הערבים, המוסלמים, הנוצרים, כל מי שגר באזור הזה אבא, אנחנו פשוט רוצים להביא אותם לפניך אבא, ולבקש בשם בנך ישוע משיח התגלות של אהבתך במשיח ישוע, שאבינו רבים רבים יבואו לחסות תחת כנפיך אבא, אלוהי ישראל, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, אבי אדוננו ישוע המשיח. אנחנו מבקשים אבינו טוב שבשמיים, עבור ישועה, עבור כל השכנים שלנו, כל אחד אבינו, ואנחנו מודים לך אבינו שאהבתך כל כך גדולה, ואנחנו מודים לך אבינו טוב שבשמיים שיש לך תוכנית כל כך נפלאה, שתבוא חיים אבינו לאזור שלנו, חיים, חיים בישוע משיח. אנחנו מודים לך אבינו ומבקשים אבינו שתביא את שר השלום למלוך בכל לב ולב של כל שכן וכל אח ואחות, כל אחד שגר אבינו באזור זה, עבור העם שגר פה, שבכל מקום אבינו, בכל כפר, מכל עיר, אנחנו מבקשים אבינו טוב שבשמיים, שאתה תביא את ישועתך לעם הערבי אבא, בשם ישוע משיח. אמן. I can say tonight we are one in Yeshua, in the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! The Lord is coming back. The Lord is coming back. Hallelujah! Hallelujah! Erga as mãos e clame.